گران محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی متبانی صحیب دا دور تفسیر قرآن دا 15 نمبر 61 پر 24/7/2007 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یاسا دی اشاعتی تحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی میں چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 قرآن وان اغسط دین وان اغسط فبی دینائی پس روان شو لکا وقت دے فرض کا اس ٹیم دے یو طرف تا قرآن بیانی کی او بل طرف تا سڑی زان تر سیڈی فلم لگو لے دے دو قرآن و موریده شو خپل کور کې پریدو بانده موریده شو داسه موریده شو راتلیم شو قرآن لا او دو سیڈی پس روان ده قرآن ناوری ایش دره و ظلالت بلهدا دو خواه اکڑا گمرایی پا بدلد هدایت هدایت توانغست گمرایی واغستلا داسه یو طرف تا قرآن بیانی گی او بل طرف تا پا گرون که میج ته پا گرون کسه ده؟ میج ته او دې د ګراوند میچ لاروان دي بربندو پتونانو ته ګوري اورت ته قتل نبی عليه السلام فرمای چې په کتون کې لعنت او چې دچا اورت ښکاری نو په غوم لعنت په دواړو باندې لعنت ته لعنت پیوريږي د پتون نه بار ازای ته قتل نو ګوري او دا وته ناشتي چې خار کړی او څوک ته ګوري اځانګي س ځانګینو او کوم ټول ښکاری ځانګي س جامه خونه ده لیکن دا وی چې جانګي پردہ راوستا پردہ خونه راولي جانګي او پتلون چا وی چې پردہ راولي نو دا دې پردی ګرځي او نور ورته ګوري نو چې داو هیڅ طرح ضلالت بل هدا گمراهي واغستا په بل له هدایت ګرون تزي او جماعت تن راضي دا منافق خوې دی کنه نو که سړی ته منافق نه وي نو منافق خوې خو پکشته کنه خوې خو پکې د منافق دی کنه نو عملی منافق دی عقیدی نه خدای خبر ده خدا عمل منافق ده زنانا نصار مدرسه تومت لیشوا ده زنانا و مدرسه و کلی کی وا میرا کی وا ماسپخین درس لوس رات لیشوا گینی ماسپخین مدرسه تت لیشوا سلیم خیر که خدا نارینه و کنین و ده زنانا و بلا مدرسی ده بلا او داسی پکیم ده که اوی چیزن نشم پاتی که دلی زم رازم بنو ده تلو رات دو پکیم ده سهر دی زی نوم پکشتا ده او ماسپخین زی نوم پکشتا ده خدا چی دی انجیوز پا پلانکوچ کی کینی او انجیوز لروانه ده ایشترا و ظلالت بلهدا گمرایی خوخ اکڑا پا بله ده هدایت نده خدا گمرایان ده کنه دا گمراه ده کنه چه دا دی انجیوز پا داغه کی کینی پا گاڑی که او اغیر سر روانه او سوک پا که سرپون اخرسی سرپون اخرسی ای پالا خدای بندی کری دی دا آوری کم زایتا چه رازی و توی بیا با دی سمیخ پلی خیوی آروی بیا با سمیخ پلی وای کرالی و لکانو خاخه خاخه کرنو بیا با زمازی مواری نی وای گره او کنا خیوی آروی وای پا دی طرف بیارانه شی دا دا داس زنانو نا اسلام پرده وی چه دا داس زنانو نا پرده و کئی دا دا سر کورونو تا ما پریده دا سپا بل سا غرز باندی گرزی او سی غرز نیشت خو پا بل وقت که بخکاره کی کنا دا خو مزه مزه باندې لوار چې اوس پنه پلنې نو په جمع نه پلنې په مزه مزه یې اخلي دا خو په مزه مزه اخلي کنه هیڅ دره ولالته بل هدا دا واغستا گمراهی په بل له هدایت وزارت منصب جمهوریت هغه واغست په بل له قرآنی مهنت قرآنی مهنت نه کوي جمهوریت خوخ کو فقیر باندې خوشاله هم دی څه دې اختارو وی کنه قرآن داسې په خوشاله د زړه سره پړسیږي تا بوای چی گینی رو ده چه تا سک کم کارنامه اکڑا پا اغیر بانه خوشحال هم ده در دنیا دار او ده منافق کار ده چه ده و پا دین پا مقابله که پا بیدینه و پا دنیا خوشحاله او بچی لامی بچیان با مکل یو پلا کرده ده کل بل پلا کرده ده مای چی وردو که گونتی تی وی گی بولا را لما انا تا چه خوشحاله و تا از ناسی ده پا که پا خرم کهی پا اجره که ناسی نو پا خرم کهی چه ما چه کمدنو واشمان لیوڑو که خونتی که تی وی گی رالو انوسو تا طول پا جامع بانده ناس تیدم خانه تا مورم پردو سلو تا گوری زامنم پردو سلو تا گوری اولونم پردو سلو تا گوری طول اخپا پخپا چولی و چی پخیگی غرب خیجی دا ناس تیو تا اشتراو سلالتا بلو دا پا بی دینه پخر بی دینه باره پا خورم که علکان چه کم دنو سهر نواخت پوری و دی دا پا خور دا پارا ذکر که نواخت پوری علکانو دی بیا چه کم دنو رو گونتا که را پاسی نو کنگالو کی کنگالو کی نو بیا لگونتا که داگه چه ایمی ولوار کی دا پا بی دینه فخر دا دا منافق کار دی دا دا منافق کار دی اختارو که دی تا اشاره دا چه بی دینی کیوم او پا بی دینه فخرم کی دا نمچ مثالی مچو رومی رحمه اللہ یاوزای که واقع نقل کی چه مچو مچو مچ خوبی دا نی کنا آسا سبردست اشنا دی اچه کلا پکینی خوب تو امن پری دی نو مچو دوی چرتا سوچ کو چر منگا دیر کتابو نو ویلو سنگا کتابو نو مویلو پا کتاب کی رازی چه دریاب دیو کشتاییو دا بچه تا سنگا ملوشی نو دریابو کشتای دا اس منگ لیدلی دیلی کتابو نو کیوی وایو تیوراز خرمی تیازه کرده وی خرمی تیازه کرده وی او پاگه که خسن روانو او مچ پی دا پاس اناستوی اوه گفت من دریابو کشتی خواندهیم گفت من دریابو کشتی خواندهیم مدت در فکر آمه ماندهیم پی دیر مودو شوا وی چیر کتابو نو که دا دریابو کشتای زوتو ما مدت در فکر آمه ماندهیم دیر مودو شو دی پا سوچ که ما اوس می چه کم دنوی خوانده حاصل که دا دخلی میتیازی و تا دریاب کاری دا او خسنه و تا کشتای کاری دا دا رومی رحم الله انتقال کی وی صاحب تاویل باطل چوم آگست صاحب تاویل باطل چوم آگست وهم او بول خار و تصویر خاص وی دا پا دنیا مین چه کم ده وی دا دا خیالم دق کده لکه دا دی مچو دی پا دی بانی گمان که چه پا دی بانی بخلاص شم وی دا دا خیال داسه ده وهم او بول خار و تصویر خاص وهم او خیال دا دا دا دا خرمی تیازی او دا خسرنی تصویر ده دا کده دا خیال پری خود نو در عجب و تا ملاو شی خوده پا دی بانی خوشحالی بس اشتراو ظلالت بالهدا تسهیل سپا 300 تا حسنه تسهیل مسنوی چه ده سپا 300 که دا واقع دا اشتراو ظلالت بالهدا خواق اکلا گمراهی پا بلد هدایت فمارا به حد تجارتو هم کاروبار خوکو گمراهی واقستا هدایت پری خودو یارا خالا کوئی گٹه اکڑا کانا او گورو پا مرسدیس که روان ده پا مرسدیس که روان ده دا چه کم دنو اتا بنگلائی ولوی پا پی خور که ور کرده حیات آباد که او پا اسلامی آباد که ولی سور کرده بنگلائی ور کرده اسلامی آباد که ولی بنگلائی ور کرده از سشی هاو سرا وزیرا و سوتوی صدراو سرا صدراو سرا خواک سدا بنگلائی ول تمیلاو شیده او پا غی بانده ویدا باپار پا زوله پا مارا به حد تجارتو هم ایز گرتاو نکلا باپار ددائی دای دی تجارت او سودا ایز گرتاو نکلا اولی گرتا زکاو نکلا چه او می گرتاو نکلا او می اغا خپل سر بایلو هدایت چه کمو ناغا هدایت تی بکیوم لحلو گرتا خو گرتاو نشو اخو اخپل سرم پا کسکو بایلو پا مارا به حد تجارتو هم لفوات الربح و رأس المال لفوات الربح و رأس المال زکا گھٹتی ام پاتشوا او خپل سر دمال اغم پا کی وڑل ختم شو اس پایده او نکڑا فمارا بیا تجارتو ام اس پایده او نکڑا تجارت دی سودا کرائی دی دا اس گھٹن دا فمارا بیا تجارتو ام فما کانو محتدین او نی دی لار مندون کی چه دا سنگ دی پا دی حالتی نو لار باو نمومی پا دی پوئی کی کنا وما کانو محتدین او نی دی لار مندون کی پا دی حالت کی بلار اونو مومی ها دا خپل عمل پری خود هدایت طرف تی توجه اکڑلا نو بیا بول اللہ سور کی هدایت او لار برتا ملاو شی کنا وما کانو محتدین او نی دی پس ملار مثل هم کمثل اللہ دستاو قدا نارا درستو دوار دلو مثالو نا ذکر کئی درستو دوار دلو مثالو نا قرآن کې مثالونه د مسلې د پاره بیانېږي عرب وایي مسله بلا مثاله کناقه بلا مهاره بی مثاله نمونه چی مسله بلا مثاله کناقه بلا مهاره بی مثال مسئلہ وی داسی لگا بی مواروخا مثال سر وضاحت اوشی دا قرآن اوریدون کی دری قسم خلقی زر داسی چه غیل پا اشاره پویگی زهینانی زکیانی اخیارانی دویم قسم خلقی چه غیل تا به سم پا گوتو جوڑای غابیانی لگنا خبری دیر ور سر بلد نی فا غیل تا به دیر پا گوتو جوڑای غابیانی درم میستر میان زی دیر اخیارم نی خدا سے دیر نا خبرم نی دا سمیان سرمیان زغنتی قرآن دری ڈالی بیانولی دا دری ڈالی پا دریو طریقو بیانی دریو وارو تا سورت فاتحہ کی اخیارانو تاوی غیر المغضوبی آنامتا علیہم غیر المغضوبی علیہم ولزالین بس نمونے اتواغست بیزان لے گورو نور سوچ کا ہوگا نا تو اخیاری نو دویم درمیانو تا لگی نخی پکاری فاغی لینه خیزه کر کری پینزو صفتونا دا خو خالکو یو دا ناکارو او بیا دا گمراهو دا آغی بدایی زکر کری دای دا میان سرمیان دا پارا زکر کری چکم غبیانی نو آغی لبو سر مثال وای چه سودی مثال نی ویلی نو آغا نپویگی نو دی رستو دوار دلو لمثال وی اولانای نلوی ذکر اولنی خو مسلمانان دی او قرآن تا با ناس تمسو کی مسلمانانی نو مناطقه وی علم پا خپل زان حضوری دی وی نو هر سڑه خپل زان پیجنی کنه من آنم که من دانم نو هر سڑه خپل زان پیجنی نو زان دا پارا مثال ویلو تا ضرورت نی خود بل دا پارا مثال ویلو تا ضرورتی نو مثال ولوی کافر لا او بیا منافقان لا پا مثال که یو پایده دایی چی مثال اوه رشی نو یو پایده دایی چی پت شه اغخ کارشی پت شیخ کارشی مثال سرا فایدو تا قرآنو مشاره کهی چی مثالو نا اللہ صلح بیانهی سورت ابراهیم آیت نمبر 25 دیار لسم سپارا سورت ابراہیم آیت نمبر 25 علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبا اصلوا ثابتن وفروا فی السماء توتی اکلها کل حین بیزن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون اللہ مثالونا دیل بیانی ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون بیانی اللہ مثالونا خلقولا دست پارا لعلهم یتذکرون که دیشی چی دیدی مثالنا نصیحت واخلی نو یو فائدہ نصیحت اغسطل دی مثال نبوتا سا نصیحت ملاوشی دیم فائدہ ام ذکر کئی سورت عنکبوتو شلمی سپارے اخیرانے مختے آیت نمبر 23 و تلک الامثالو نظر بوال الناس دا مثالو ندی چ بیانو یہ خلقو لا وما یاقلوها الا العالمون نپوئیگی پا دیبانے مگر پویا خلق عالمان اغیب پوئیگی نو آقل بولری مسلبت معلوم کی وما یاقلوها تاقل تذکر تعقل نو یو نصیحت پا واخلی دویم پا مسئله با خوب پویشی کنا اقل بولری اقل بلا فائده ذکر کئی سورت حشر کے اتیشتم سپاراو سورت حشر آیت نمبر 21 یوشتم پتل کلم سالو نظر بحال الناس لعلهم یتفکرون پتل کلم سال او دادی مثالونا نظر بحال الناس چه بیانو منگا دیل رخل کتا لعلهم یتذکرون دیل یتفکرون ده ده پارا چه ده فکرو کی او سوچو لری سوچو لری او فکرو کی لعلهم یتفکرون. نو دا مثالونا ده سوچ او فکر ده پارا چه فکر بو کی نو ذهن بے کلاو شی نو بل ده تمام مسئلہ بوزی او بل سبتیم معلوم کی. نو دا فائدی ده مثال بیانو لزیاتی پدی بانده عالمانو مستقل کتابونو لیکلی دی. امام ابن قیم رحمه الله قرآن کی مثالونا تقریبا آغاز کرکی سالور سالویخ مثالونا پا قرآن کی دی 44 سالور سالویخ مثالونا پا قرآن کی دی او پاگی بانده او کتاب لیکلی دی الامثال فی القرآن. دا اولنی مثال لی پا قرآن کی دا مثال ناری دے او دویم مثال آغا دا اوبو دے مائی یو دا اور مثال او بل دا اوبو. اولنے مثال زن عالمان آغا ذکر کئی چه دا منافقانو دے پلندو داغی مانا کوم چه دا منافقانو شی نو مثال بے سنگی نو مثال دا دے چه دا منافقانو مثال لاغ کسانو پشاندے چه اور بلکی او رناو شی یعنی دا اور نا سفایدہ والی دا اور نا سفایدہ والی خوبیا مستقل فکر دا فائدی اونی کی اسی وقتی فائدہ والی او مستقل فکر دا فائدی اونی کی نو چه اور ختم شی نو فائدہ ام سشی ختم شی پکار و چه زان لے مستقل غم کڑے وے زان لے تی اور بل کڑے وے زان لے پی لار معلوم کڑے وے سفائدہ تی نڈیر آغستے وے نو ده زان لمستقل غمو نکو. نو ده آیات مانا بداشی مثال لمنافقانو کما صلی اللذی پشاند آغا کسانو ده اللذی پا مانا ده اللذی نده مفرد کلا پا مانا ده جمع رازی کما صلی اللذی پشاند آغا کسانو ده استوقدو نارا چه بلکی اور فلما اضاعت ما حولهو چهار کرا رنا کی داور چا پیر ده دنام چاپیر زائد دنا رناشی مطلب ظاہری دنیاوی فائدے واخلی دنیاوی فائدے ازاد حولہون مراد دنیاوی فائدے واخلی تج دخلی اقرار دے او دنیاوی فائدہ واغستا پخلی ویز مسلمانیم او چیز دی ٹکی کمی فائدے وی چیز مسلمانانو پا وطن کے پاتے کیدل یا نور سو نو آو فائدے و تسو شوی میلاو شوی وزہب اللہ و بنورہم بوت لا اللہ غرنا دای چه مرگ راگه نو دخلی اقرار خو پیدا نکی کنا نو دخلی اقرار ختم شو و ترکاهم فی ظلماتن پات اکرل دی لرا پتی اروکی لایف سرون چنوینی حق خبر ختم شو سفایده و تا داگی اقرار پاک ملاو نشو آخرت که تاوانیان شو پوشوی پا دی بنده خوب او دا بلوم بیا دا منافقانو دے نو دا غی وی چه دا طول مثالو نو دا منافقانو دی امام قیم رحمه اللہ وی چه دا منافقانو ویل خنی دی دا وی زکا چه یو دا منافق نا چاپیر رنا نشتے فلم ما ازاد ما حولهون سیگی وی او دویم دا منافق سر نور نشتے نو زہب اللہ و بی نوری هم نسیگی وی ده منافق سره نور نیشته نو خدا دا چه دا مثال لکافرانو ده زمونگ مشایخ او استادانو موی چه مثال لکافرانو ده چه مثال لکافرانو شی اول اڈالا ان الذین کفروا سواء علیهم چه دا کافرانو مثال شی بیا بد آیات مانا سنگی عربو کی قانونو عربو کی قانونو چه ماخامی کی با چه دا چاپ بیابان او پشاړو کې کورونو نو غي به ماخامي کې په کور باندې یو بوتکی جوړ کړو او دا غي بوتکی کې به اور بال کو چې کپلار یو تون کې مسافری لار ته غلطه شوی یای د شپې ضرورتي نو ما خواله براشي تیاره ده زما کور سره نخ کاری نور په د پاسه بالومه عرب سخیانو مهمان نواز خلکو میلمانه به زنجیر نه چاو بلکې میلمه ته به لار کولا اولا نو غي بدلری نه اور بالاو لکه موسی علی السلام په دی وجبان نه اور پسې تله دی انی انستو نارا انی انستو نارا دارنګي امرول قیس اغه هم ذکر کوي چې د عربو کې دا خوې وو اغه وای یضیع الظلام بالعشی کانها یضیع الظلام بالعشی کانها منارۃ ممسا راهب متبتلین یضیع الظلام بالعشی کانها رڼا کوي تیارو لاره د ما خامی په ټیم کې لکه چې دا داسی کانها منارتو ممسا راهب متبتلی لکج دا اغا دا غور بلولو زائی دا ما خامی دا عبادت کون کی چه دا اللہ نجدہ شوئی دا اللہ نجدہ شوئی دے زان لے اوزائی کے ناستے او برا غور بلی کسو کرازی چه راشی کاننا منارتو ممسا راهب ممسا راهب متبتلی دا عربو کی خوی وو نو قرآن دا غید و خوی پشانتی مثال ذکر کئی پی کر کوئی خیر ده دا اونو گانی چتا چی گینی قرآن مجید گران ده دا استاس و سرادت کوما گینی نو دا چیزه که می خبر کوما نو انشاءاللہ چی پا دو منٹا که دلاؤ نکمانو داتاو دازو خلا کزی لگه اگدوما پا دیو اجی تاس پی پوشی انشاءاللہ صورت پا قرآن چی سخلاسی گی نو ملیان بایی نو بیاو منگا داسی لوگون تا گران نه ده خطا سو تو سو چکی بلکل کما پا که ده چطه ده فانتا که ہوئی ده نحوی می ہوئی ده صرف می ہوئی ده منطق می ہوئی بیا با امیان کاکاگان ہوئی چه گران ده خوزو خو پختو خبر کم نه چه پا پختو نو پوی گناو بیا ده خپل گنای نو ده تا پیکر کوئی بیا به مثال لاسی چه مثال لکافرانو او ده ده ده بلون کی دین تا چه دی دین تا سوک بلی نو ده دی دوارو مثال قرآن ذکر کئی چه دی مثال لاسه دی ده نبی علیه صلات و سلام داس مثال لی او ده دی چه نبی علیه سلام پا یوزای که اور بل که لکه یو سڑی او اغا پا یوزای که سبل کی اور بل کی او ده اور نا چار چاپیر رناشی چار چاپیر ده اور نسشه شی رناشی او دا کسان دا د مکی والا او دا د قران اوریدون کی دا پلار تیریدون کی هدی له سپه کار دی چې ځان له دې ورنه فائدہ واخلی کنه چې لاړ شي او دا خبرو کی چې موږ له شونټیر ابالکا لیتکیر الا بالکا او یا ته لارې ته پوسو کی چې لار په کم طرف ته لیدا ځان له فکر په کار دی کنه نو دی الٹا داغی اور نه صفایدا وانه غستلا بلکې الټه په اور والا باندې اعتراضات شروع کړل الټه په اور والا باندې سکړل اعتراضات شروع کړل چې دال څه چل کړل دا دال څه ناروا شروع کړی دي خبري ورپسې شروع کړي نو اور کې دو سيزونه یو سول او بل رڼا کول یو سول او بل رڼا کول احراق او اشراق نو آغا رنا تینا اللہ بوتلا رنا تیسو شوا لڑلا او سول دیتا پاتی شو سول دیتا سو شو پاتی شو اس راش مثالی ہوایا نبی علیہ السلام قرآن بیان که نبی علیہ السلام قرآن بیان که نو نبی علیہ السلام قرآن بیانول قرآن دا سده لکا اور لکا سشے اور نو پا اور کیم دو چیزو نئی سول او سشه رنا کنا فائده او نقصان دوار پا کشته نو قرآن کیم سدی دوار دی قرآن کیم سدی دوار حدیث کیم وی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين پدې قران زني قومونه اوچت شي او زني پس شي راغورځيږي لکه خیر د قران وګوره قران موي چې زني په فائدہ والی او زني ناخلی سوره بني اسرائيل هم پکې فائدہ ده او هم پکې نقصان آیت نمبر 82 دعات یایم سورة بنی اسرائیل پن لسم سفارہ آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ او نازلو منگا دو قرآن نا آغا چپکی دارو دی وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ او مِرُبَانِ دَا مُؤْمِنَانُ لَا فَلَا يَزِيدُ ظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا او نزیاتی ظالمانو لرا مگر تاوان اگر وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِرُبَانِ دَا چاشوا مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا ان زیات ای ظالمان لرا مگر تشتاوان نو فائدہ د مسلمانانو شو کافر لسو شو نقصان شو دارنګ سورته حم میم سجدا سلی رشته ما سپاره اخیره نه مخ آیت نمبر 44 سالور سال وختم ولو جعلنا قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي اس گورا قرآن فائدہ و نقصان دوارا وی هو للذين آمنوا هدى وشفاء دا قرآن مومنان لده هدایت او دارو والذين لا يؤمنون اوا کسان چهی قرآن نمنی في آذانهم وقرون دا غیب غگونو کده کنوال و درنوال و هو عليهم آمن او دا قرآن ده پدی باند بوج پدې باندې بوج دې کنه نو قران اری کې فائدون دا چې وی منی او چې وی نه منی نو څه دی نقصان دی نو دا رنګ ور سره ولا زکه مثال ذکر کو چې ور کې هم احراق دی هم اشراق دی نو قران کدی اومانه نو د لمر کې تبرانا شي او کدی او نه مانه نو بیا به وسوځینو سبا دي کی او به وسوځي نو نبی رسول سلام قران بیان کو نو دی خلکو لپکارو چه دی دی قرآن نا فائدہ آغسته وی دی قرآن نیسا آغسته وی فائدہ حالان که دی قرآن فائدہ چار چاپیر عام شوا چار چاپیر سشوا دا حبشو نا بلال راغی رضی اللہ تعالی عنہ بلکه دا حبشو نا اتیا کسان رالل او ایمان رالو دا روم نا صحیب راغی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایران نا فارسنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے چار چاپیرا پا قبیلو کے مدینی کے رناو شوا کسان تیار شو خود کلی خلق چوو نو آغی فائدہ وانا غستا خیر دو سم زانو شماری نو چھ بار والا دیری یو کدی کلی والا دیری صحیح دکا نا دا مزاج دا قرآن نی دا قرآن مزاج دے چھ مقامی خلق دور فائدہ ناخلی چھ سمر بارانی اخلی نبی علیہ السلام اگه قرآن بیان که مقامی خلق و اعتراضون رو شروع کل دی تا پا کس ضرورت تیو دی مسئلو تا ضرورت تیو او دا اسم با کداسی پرسی گی کتا کی خواه پرسی که کتا کی گی پا مونگ دیسی نیشتی زن لبر نسکای نو دا دا غشانتی نو فایده اگه بارای خلقو آغستا او دا کلی خلقو مکی والاو اگه فایده و نغستا نو اللہ تینا نبی علیہ السلام نرانا سر بوتو بلکڑے سو وور او بویت لتینا سو رانا زہب اللہ بینوریم استو کالا نارن بلکڑے سو دے وور خو بویت لتی سو شے رانا یعنی فائدہ دا قرآن لڑلا او چکم نقصانات دا قرآن نو غدی تسو شو پاتی شو اغور تسو شو پاتی شو نو دا دا مکی فلما ازاد ما حوله هر کلا چرنا کدی اور ما آغا سلرا حوله چه چاپیر دی سڑی نو چه دی سڑی نا کم چاپیر رو نو چاپیر دیرانا شو کم اثری اللہ دستاو قدنارا پشاند آکس دی چه بلکی اور و آهنا رجال آخرون او دا قصائی کے نور کسانم ناستی نور کسانم دا غزائی ناستی نور ناستی فلما ازاد نوال کلا چه رنا کدی اور آغا سو چه چاپیر دی نو یعنی چاپیر رنا گانیو شوی دی یو زینا دبل زینا خلق قرآن لرالل نو دی کلیوالو لپکاروا چه دی قرآن نیسا غستوی فائده اغستوی فلم یستفیدو بیهی نو دی قرآن نی فائده وا نغستلام ولم یستفیدو بیهی دا تک پا پکیال لری فائده حاصل نکڑا پا قرآن زہب اللہ بنورهم اللہ خو چا قرآن پا چا پوری تپینا دا خود اللہ نسا سیوائی نده چا اللہ راڑی و خلکو پوری ورو تپی دا خو اللہ تپینا پا چا پوری زہب اللہ بنورهم نو بوت لا اللہ بنورهم رنا ددائی ختم کرا اللہ بوت لا اللہ رنا ددائی گورک کے لفظی مانا کئے نسنگ بھئی زہب اللہ لار اللہ بنورهم سرد رنا ددائینا اسے لفظی مانا خدا سے دے کنا زہب اللہ بنورهم زہب متعدی شوے دے نور تا پواستے دے چا باننے با زہب اللہ بنورهم لار اللہ سرد رنا ددائینا امام نے قیم رحمہ اللہ وی دی کی باریک اشارہ دا چھے دا اللہ اغا ملگرتیا دا مکی والاونا ختم شوا دا اللہ اغا معیت او ملگرتیا دا مکی والاونا سشوا ختم شوا او ملگرتیا دا قرآن سر شوا اللہ رب العزت ملگر دا قرآن والاو نزاب اللہ بنورهم بوت لا اللہ رنا دا دائی ارنا والا ختم کرا و ترکم فی ظلماتن او پات اکلل دیل را فی ظلماتن پا تیارو کی تیارو کی تیارو نا مراد اگا نقصانون دا انکار دا قرآن زکا چه سنگ نبی علیہ السلام اوه تو نو حکم دا جہاد را گئے حکم دا چا را گئے پلا رکی نبی علیہ السلام لا مکی تا رسیدلے نو مدینی تا رسیدلے نو چه دا صورت حج آیاتو نرالل اوزنا للذین یقاتلونا بے انہم ظلمو و ان اللہ علا نصرهم لقدیر چه دا جہاد اجازت اشو نو باز چه ده جهاد اجازت مسلمان تاو شو نده بیان ارسا کئی نبی علیہ السلام لخکره اولی گلی ورپسی قاحت راغی سڑه راغی سماما مسلمان شو مکی والا اوٹا که ویخا توم بی دینا شوی توم بی دینا شوی اگو تویز ده سمامی علاقی مشری ما نو زما ده قسمی که یو دانه تاسو تراشی مکی تا با طولا طول غلا اگر دی یمامی نراتلا او دی یمامی مشر سماماو اگر توی قسم دی که یو دانا رالا نو مکی والاو بانی قات راغی تر دی پوری دوم را قات پر راغی چی دی یو بلبولو تا بناستو اگر بخورل دا دی قرآن دی انکار وجوا مکی والا خب مزو خوچی کل دی قرآن انکارو کن انجام داشو پلارو که ابو بصیر صحابی اگر دی صلح حدیبیه پر آغا کی یوزای که که ناستو او ملگری بور سر راتلل نبی علیہ السلام و توی وی مصر حرب لوکان لہو آهات دوی دا خود جنگ اور لڑون دی خو ملگری والا پکار دی ملگری والا پکار دی وی دی جنگ اور لڑون دی نا آغا با حل تاو او چی چا با ایمان نارو نو دا دریاب غاڑی تا با بو بسیر خوالتلل او چی حل تا با که ناستلو نمکی والا و قافلہ با راتلل آغا بیم لوٹ کولا که و کس با راتل آغا بیم لوٹ کول ساروی ولو بس پا مکی والاو بانی لا چه کم دنو گران شوا دست که تکلیفات دا مکی والاو اوش ماره چه نبی علیه صلاة و سلام تی وطل دنو سیو نو سیو نو بلا تکلیفات دا اولی انکار دا قرآن و ترکاهم فی ظلمات ان پری خود دیل را پتی ارو که لا افسرون چه دی نلی دا اقل را حق و تبیانخ کاری دا لا افسرون چه دی نلی دا اقل را نو اسباب بند شو چه دی کم دا هدایت لاره وی نو فائده تیوان غستا نو چه کلا اسپن استعماله نا نو زنگ کئی تده جو پوانا شوی چه اسپن استعماله نا نو سکی زنگ کئی نو دیوم خپل اسباب ده هدایت غوگونه پا قرآن استعمال نکرل سترگی پا قرآن استعمال نکری اوزره پا قرآن استعمال نکر نوی سومن دی کانی دی دقیقه ده که ماوی کنه استو قد نارا چه بلی که اور و سرمی مانو کرا و دغزه که نور کسان ناستو دغزه که نور کسان ناستو و ها هنا رجالون آخرون یا قاعدون دغزه که نور کسانم ناستو شاپور شیخ رحمه اللہ وی وی پینڈا شیخ مانا اکڑا او دا وی چې دا به کې دې ځای پټ ته وی مولا په اعتراض وکړو چې دې تاسو ضرورت ته بغیر د دینه مانس یې کیږي نو تقدیر خلاف ولا صلی ضرورت وتا نشته وی ډایرک هغه مولا دې ځای راغی سومم وکمون شیخ صاحب ته وی چې دا تاسو وای هغه ته دا خبر د مبتدا محذوفی دی هم سومون شیخ صاحب ته ویل پکې دا راو باسي هغه ورته بغیر د دینه مانس یې کیږي وی دا غزم نه شانتي وکړه د مجتهد اللہ رب العزت امداد کئی نو فوراً اللہ امداد کو فوراً سومم بکمون دی کانوی بکمون گنگیان دی اومیونو لان دی فوم لائر جون دی نرا گرزی حق تا یعنی لاری بندی شوی دی خود تو اخبال کار نپری دی تو بیان کوا تا زیمواری اخبال دا دی نمانی ندی منی خود تو اخبال زیمواری مپری دا فوم لائر جون دی نرا گرزی حق تا او کسویی بمین اسما دا دا منافقانو مثال خو منافقان اغا دو قسمه او یو منافقان دا عقیدی او بل منافقان دا عملو یعنی یو خو آغو چه دا زرن کافیرو خوست پا خلوه ایمان ایمانوی دویم آغو چه عقیده سموا خرابانوا دا عقیده نا مسلمانانو خو عمل عمل لکافرانو عمل منافقانه و دورنگ عمله و نو اول مثال تر یخطف و ابسوارهم پوری دا اولانه دلی ده او کل ما اضاء لهم دا دویمه دلی مثال ده چه عمل دا منافقت ده او دا مثال مائی ده دا ابو مثال دل تا مخ که دا قرآن مثال سی سره ذکر که ایر شو بیا دو اور سارا اوز دو قرآن مثال ذکر کئی دو ابو سارا زکا ابو کم فائده شتے ام پا کسشتے نقصان فائده دو ابو خلقو تخکار دی خو سڑے ڈوبیم کنا غرقیم سڑے نقصان پا کمشتا دی نو دارنگی قرآن کم فائده ام نقصان نو دا مثال والا زکا ذکر کئی باران کی فائده امشتے او باران کی سمشتے نقصان امشتا دی دا قرآن مثال دا باران دے قرآن مثال دا چا دے دا باران دے فائدہ ہم پا کشتے چھ سوک تی اخلی او کچا تیوانے دستا انکارے تیو کون نقصان دے نو او کسوئی بی من السماء یا مثال دے پشاند تیز باران دے من السماء چھ دا باران دے اسمان نا باران خود وریز نوری گی دا اسمان نوری گی وریز بار دا کنا نو کلو ما علاکا و ازولکا فو سماؤک هر بار زیتا عرب اسمان وی نو میرا سما دا بارانا فی ظلماتون چوی پدی کی تیاری ورا دون او گلزار و برقون و بریخنا یا جالونا اصوابی آهم دیده گوت اخبالی فی آزان ایم پا غوگون اخبالو کی من اصوائقی دا وجی دا تندرنا حضر الموت دا یاری دا مرگا او اللہ دا راگی رون که دا کافرو گورا مثال لاسه ده تور تیاری شی وریز شی سیلی شی گلزار شی او یو سڑه ده پلار بانده روان ده پلار بانده سده روان ده یو خطرناک آواز کی گی ده تندر او ده گلزاری سده آواز ده نو دل سه کول پکردی داغه آواز طرف تا جی سوچو کی چه ده ستار کم طرف نده و سنگ ده او زان لری دا امن زای وګوري زان لری دا امن زای سکی وګوري د اوخیار سړی کار داده باران کی تور تیاری غلزاری بریخنای دارسی په باران کی خطرناک आवाजونه پکې بریخناک دغی تندرونه دای پکې نو اوخیار سړی له پکار دی چې هغه زان ډډ ته کی او د امن زای زان له وګوري دا دو خیار سڑی کار دے کما کل سڑے آغا لکا مثال بے ہم پختانو پہ خوب ہوئی گی لکا دخری بان شر مخراشی نخرا ستر کی پٹی کی خرس کی ستر کی پٹی کی وہ لے وہ ستر کی پٹی کڑے ہوئی چھے ما تا نخ کاری نو جوڑے زو تاو ما نخ کارم دا دخری آقل لے دا ستر کی پٹی کی وہی جوڑے چې ما ته نخ کاری نو زه وته ومه نخ کارم او شر مخ راشي او روغ په املا او لخلو کی دی ما ته کی وینه تینه اوس کی دا ډانچا په کتر او ورځي د منافق مثال هم دا دی دا کم کل سړی داسي چې رګړه زار دی برېښنا ده نو د سترګې پټې کې غوږونو کې ګوتې ورکي دیګنی وای چې زه دا تندر ناورم نو په ما به راغورځېږي نه او چې زه دا برېښنا وینم نه نو ما ته څه نقصان نشته نو دا کم عقل لږ نه دی دا د کم عقل سړي کار دی هوښیار سړي کار دا چې ده د دې وخت نه فایده اخیسته وې او ځان له د امن ځای څه کړی وی طلب کړی وی اوس قرآن سره ولګو قرآن بیانېږي نو قرآن کې گران حکمونه دی ظلمات د جهاد اعلانونه دی د بیدینو بیماره ښکارکول دی د منافقانو بیماره سه دی ښکارکول دی چې دی که د منافقانو بیماره سه کېږي ښکاره کېږي نو ګران سیزونه دی پکې وراودن او برېښنا وراودن او ګړزارې دی څه دی پکې ګړزارې ظلماتون ګران احکامات اورادن اعلان جهاد ده جهاد اعلانی پکی و برقن بریخنا فائدیم نی مال غنیمت پکیم سکی گی حاصل شی چه جهاد او شی نو اسلام که فائدیم شتا نو برقن بریخنا دا فائدی پکیم نی نو چه قرآن بیانی دا نو دی منافق لپکار سو چه دو قرآن اوریدلوی او د تکلیفات برداشت کړي وي چې فائدہ ورته ملاو شوی وي ورته دور اسانه سنټی کې وام چې د تکلیفات څه کړي وي برداشت کړي وي ود ته به فائدہ څه شي وو ملاو شي وو خوده تکلیفات نه برداشت کړي د قران احکاماتو تغاړه نګدي الټا د قران د اوریدونه وګونو کې ګوتی سکی ورکی چې اسه نه قران وورم او مسلمان شم چې اسنه چې قرآن واورم او سشم مسلمان شم مخلص مسلمان نشم او خیال داده چې زه داسې نکم اسلام وانورم قرآن وانورم نو دین به ترقی ونکی دین به سو نکی ترقی ونکی الله وینا دین به سکی ترقی کوي او نږدې ده چې دین دا ترقی د سترګې راوباسي د سر راوباسي سترګې راوباسي دا د منافق او د قران مثال څه په پوه شوې کنه او کسوی بمن السماء من الصواعق نه مراد بیان د قران او اعلان توحید حذر الموت نه مراد اسلام اول لفظی معنا کوم بیا حاصل او کسوی بمن السماء یا مثال دی پشان تیز باران دی چې د باران نه فی ظلماتن بدی کی تیریوی ورادن او گلزار و برقن او بریخنام یا جالونا صحابی هم گدی دی گت اخپلی پا وقت کی گت اکی خودشی وقت کی خلق دو گت سک دی سر اصحابی هم گتی ذکر کردی سم اللہ یا جالونا صحابی هم که دا طول گت پکی زی نده پکی دا طول گت هم سکی مندی دا ذکر دار دو وست پوری کار دی دی اراده داره چیزا پا که در طول و گوتا مندم خونو را پلنر بنده زینا یا جالونا اصحابی هم شیخ سرد کابلگرام می مدد ذل و لالی پی بیان میو که روزه که دوه گنته پا خپل یقین می دیر خب بیانو کو پی مولاو پا که ناستو پی مولا تا میوی دو بیان نرستو یا دوار جدا شو پی مای چی پی ایمان وایا ما پا بیان که دو قرآن و سنت نخلاف سووی پی اگوی چه چپ شمولی سب غگو نمی خوگیگی پی ما تایی چه اولی وی چه ما گوره کسان نکه تکی او ریدلی وی ما چه اولی وی ما چه غگونو که گوتی ور کرده وی ما دور زور ور که وزن ما غگونو سکیگی خوگیگی وی ما چه وی قرآن رختی آویلی و دا ظالم زیا یا جالونا اصحابی هم زدی لپا قرآن پویا کرم یا جالونا اصحابی هم گدی دی گوت اخپلی فی آزانیم پا غگون اخپلو که من از صحایقی نواجه تن درنام نواجه تن درونونا حضر الموت یاری دا مرگ یا کادو البرقو یقتو ببسوارم نزدی دا بریخنا چه ختم کی نظرو ندادای اوسو تا اغبل مانه تا گورا او کسویی بمین السما دا قرآن دا برن رازی فیه ظلماتون پدی که گران احکامات تی ورادون او بریخنا دا پکی صدا پکی ورادون او گلزار اعلان دا جهاد و برقون او بریخنا دا فائدی آغنیمتونا یا جلونا صحابی هم دیده گوت خپلی فی آزان هم پگوگون خپلو که مینا سوایقی دا وجه دا اوریدو دا قرآن نام دا قرآن و تا دا سخکاری لکه دا تن دا روازو مینا سوایقی دا وجه دا اعلان دا توحید نام حضر الموت یاری دا اسلام راولو نام چیست نصر راولو ما اسلام راولو والله محیطم بالکافرین یعنی سم اللہ سخت نبرداش کئی نو دا تبا درجه سمیلاو شی سخت چه برداش کی نو درجه بوتا سشی میلاو شی حنا رنگ لاتی ہے پت ترے کانے کے بعد انسان سرخرو ہوتا ہے ٹوک رے کانے کے بعد حنا رنگ لاتی ہے پت ترے کانے کے بعد پا نکریزا کی رنگ پیدا کی گی چه کل نکریزا غرگی ہو سکی غرگی ہو سکی دا چکو دا لاندی تیر شی نو خوند پا کی پیدا شی دا مرچکی و دا چٹنے پا خوند کی پر کی گی نہیں نی پکی ہی پکی کانا مرچکی غرگی نرے سکلے او چٹنے سو سکو غرگی ہو سکو نو خوند کیسا پیدا شو پرک پیدا شو نو دا حنا رنگ لاتی ہے پت ترے کانے کے بعد انسان سرخرو ہوتا ہے ٹوک رے کانے کے بعد انسان عزت مند کی گی ٹکارو نرستو پا دین کی دا سخت تنے دلی دلی او دا جانت پتا میں ولی دا جانت دا مڑی دی خیٹی الوادے سو حضر الموت نیار دا مرگا واللہ محیطن بالکافرین اللہ دا راگی رون کے دا کافرو دیتی کی نمعلوم شو چھ منافق اعتقادی چورلٹ کافر دے واللہ محیطن بالکافرین اللہ دے راگی رون کے دے کافرو اللہ نے نپٹی کی دے گی نوئی چیزا چاہتا معلوم نے ما گوگنو کی گوتی ورکلستر کی میں پٹی کلے جو چاہتا خیارما نا نوئی واللہ زان با پٹائے خود اللہ نپٹی کی نا واللہ محیطن بالکافرین اللہ دے راگی رون کے دے کافرو یکادو البرقو یختفو ابسوارہم نزدی دا ترقی دے اسلام تقریباً د پینزو استادانو د خبرو خلاصه می دته وی آو کنه تاسو کې نوای چې دا دغه شاندې خبره او تیر شو دغه شانتي پینزه کال چې ترجمه په مختلفو ځایونو کې وکي نو بیا ودی دغه نه چورلاو باسي یکادل برقو یختو ابصارهم نزدې د ترقی د اسلام یختو ابصارهم چې او به شو کوي د نظرونه یعنی د دې بل حسد د وجه ختم شي یکاد البرق یخطف ابصارهم کل ما اضاء لهم دا اس مثال دا منافق عملی منافق جی عمل دا منافقت تے عقیدہ دا منافقت ندا عقیدہ دا اسلام دا زڑکی کوپر نشتے خو عمل دا دور انگائی کئی عمل دا چا کئی دور انگائی کئی یا سمش مسلم یا سمش کافر دوارا کی دلے نشے زنی دوارا کی گئی دوارا کی دلے نشی پرور میو توی کنا بابو رجال بابو نسا بیا وچه پا کم الار شما نو دا داغی مثال ذکر کئی چه باران دے او بریخنا کی گی پڑک کی گی نو چه پڑک کوشی نو پا کار دادا چه سڑے دے یو قدم زی معلوم کی کنا دیر الار معلوم کی دل پڑک سر پا کار دی چه خپل زی سی کی چه کم زی تزانو رسوم دا سی پا کار دی کنا نو دے دے پڑک سر دے قدم زی معلوم ہے. اللہ اللہ چھ اسلام راغے نو تو پہ لر زائے معلوم کا چھ زان پہ آخرت کے سکے کامیاب کے نو دے تش دا قدم زائے معلوم ہے دے وے چھ اسلام کے وما تا دنیاوی فائدہ سمیلاوی گی دنیاوی فائدہ با سمیلاوی گی دا دا دنیاوی فائدہ غرضی منافق مپات پرست سنگا مپات پرست که دن کی وطا فائدہ وا نو دن با کئی او که فائدہ وطا نوا نو دن نکئی که دین که وطا نقصان ملاو شو نو دین لبا چوٹی ور کئی دین لبا سور کئی چوٹی پا دین نا پویگی تاسو سڑی پسی چه گاش تلیو سور پسی تلیو گاش وی دوستا گورا تا دی جماعت تا کلا کلا مخکو دا خو تانا ندا جماعت تی رازا و تا کلا کلا موس پا که کوا اگو تی سڑو پا ما دا موس خن رازی اما دا توی دا پا ما خن رازی ما مو بوزی دی موزلا اگو تی دا تو بنا تا سوی دا خدای بکم دا پا تا خن رازی سڑی راغی چه راغی نو کوری بیزم را شو چه کو تلال نو بیزایم نشوا بلا دور پس مرگیری بیالالو یا لکه موزلا مماتنه چه دا شه پا مخانه رازی بیزایم نشوا زی چه اغیلال بیسکوری چه غیواله دی بیزینا بچه پاتشه و اغا چه غیواله یا هغه چې غواړه هغه ته وي غلی شه ګورې تا ته اودس کوم تاله ته شاودس ډېر دی وایي تاله تا ته ګورې ته شاودس کوم نه دا نه چې ته وایې په ما باندې دین ښه نه راځي که دین را باندې ښه راځي او که نه راځي خو زه د دین بنده یم د فائدې بنده نه یم پوهېږي که نه زه د الله د حکم بنده یم زه به د الله د حکم خیال ساتم که ما ته پکې فائدې یو کسي که نقصان یې په دې پوهېږي که نه کلما اضاء لهم هر کلا چې رڼا شي دی ته رڼا کې دی ته نو یعنی څه مطلب فائدہ ورته په دین کې څه شي میلاو شي لږ څه میلاو شي فائدہ چې دی چې ته د قرآن درس لاړ شي اول ته کې دکان کې ګټه ډېره وشي یاره خو قسم په خدای قرآن چې دی یاره ډېر برکتي کتاب دی څلورو میاشتو لاړ شي او چې راشي بیا دکان ګټه ډېره کوي یاره خو دین چې دی کنه دین قسم په خدای کنه ما د دین برکت معلوم که کنه وای او که چې ته راشي واپس او دکان نه چلیږي هغه شانتي او درس کې درس لا تللی دی لوګو ته کې نقصان شو مړه قسم په خدای له دا اوسګار خیلی په خدای یقین منګه هم څه قسم نه بس واړه دغه شانتي جاړي مور مې دغه شانتي د پلار مې دغه شانتي دی ادې بچ کم نه سړی په ساره ماخام را رواني چې درس ته ساره ماخام بر رواني کله بو چې مقامی گشته او کله بو چې بیرونی گشته او کله بو چې تعلیم نه کله بو چې دونی مګینټی دی دا بر چې پلار سر تور سینو دی بیا ته اوسګار نه دی د دې دین سره د تجربه پویږي په دې په دین برونو تجربه نه کو دا د منافق عمل له په دین سکول تجربه کول چې په دین کې फायदा و یاره ورګه دا به پکې وګورو دا به پکې وګورو دا د منافق دین دی کلما اولهم هر کله چې फायदा شې دیتا رڼا شې دیتا نو مشوفي رڼاو کې دیتا نو دای پکې زی رواني مزل کې یو دین کې خوشاله وي که جنازه کې اس خات ملاویږي نو بیا ډبل جنازه خدای پاک الله دې وبخیره خو اریو وی پی غوځي چې مړ خدای ته وای مړ خدای ته وای چې جنازه کې سپایده ملاو شو نو بیا رواني وای ذا علم عالم کله چې تیار شو بدای تیار کی بدای باندې قامونو دې ودریږي بیا مزل په دین کې نه کوي ولاړ دې دا قران ذکر کوي زای په زای قران دا حالت ذکر کوي لکه سورت حج آیت نمبر 11 چیزنی خلق داسی واللسم سپارا سورت حج آیت نمبر 11 وامن الناس من یعبد اللہ علی حرف زنی دخل کنا داسی بدبخت دی چی یعبد اللہ چی بندگی دا اللہ کی علی حرف پترس پاندے پیو طرف دا دین پیو طرف دا دین دے فائن صحابه خیرون که رسی گیده تا فائده نو اتماع النبی دیزوڑه یخی پو دین بانده وی واح واح واح واح دین که کمی مزیدی وائن اصابت هو او که رسی گیده تا فتنتون مصیبت نو انقلب علا وجهی ده واوڑی پا مخ بانده پڑ مخیره واوڑی پا شاشی خاصرت دنیا والآخره دنیا والآخرت برباد ذالک وال خسران المبین دارا تاوان خکارا دارنگی صورت مومی صورت نور اتلسم سپارا سورت نور آیت نمبر 48 اتسال وقتم اللہ واللہ وَإِذَا دُو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ هر کرا چوب للشدی اللہ تاو پیغمبر تائی لیاکم بینام دا چه فیصلو کی دا دی ترمی انزام چه راشی قرآن لراشی او پیغمبر لراشی پا دیبا فیصلو کو پا کچرائی پا برطانوی کوٹی مکوائی ویزا فریقو منو موریزون نا گانا یو ڈل دینا اغی ڈڑکای ای ڈڑک یوڑی و ای اکم اللہم الحق یا تو الی مزعینین او کوی دید پارا فائدہ و ای اکم اللہم الحق او کوی دیلا پا قرآن و پا حدیث کی سفائدہ یا تو الی مزعینین رازی دیتا پا مندام دیبا پٹ چا سره کیس ته پزمکاو پټی باندې په دیوال باندې په کورو په کندر باندې چا سره کیس ته نوروغون ته ولړ شین د جمعات کې استاد نه تپوسو کی اسه چې داسه داسه غونته مسلې نو اسه د حق د چا کی حق د چا کی نو کو استاد وته وی چې یاره حق ستا کی حق ستا کی نو وله دای په دې ټیک راواله مو جمعات ته تاخوالا ولی دا منگا چه کم ننه دا پینزه وقتا چه بانگ ویلی چه دا منگ چه کلمه ویلی چه لا اله الا الله محمد رسول الله دا منگا سویلی دا دا پینزو وقتا منگا قبلی تاسی مخکو دا منگ برا که خدای نمنو دا منگ پا شریعت دا خود کافر کار دے چی دا انگریزی قانون بانے فیصلہ کی تک پا منگ دے بزر آولم دے قرآن لنیق را روان دے اکتاو تووی چی اسے حق قستانی کی گی حق دا غی کی گی سشے آغی کی گی نا کچرہ سے لجوڑی شیوی دی نن سبا پا شریعتونو سو کامال کی سڑیا دے ویچے پا شریعتا مالا پا شریعتا مالا پا شریعت پہ سلے قسم نے کدی بغیر دلخت نہ سمی گی دا چ سو کچرہ تب اترنیا تو تمبیل در نہیں سمی گی نا دے بزل ٹھیک طرح پہ کیس داخل ہو ماں دے سال تجی التا خکار کی گی کیا نا آغا زیلا روانی بیا وہی کو اللہ ملاک کوئی دیلا پا قرآن و پا حدیث کی صفائی دا یا تو الہ مزوینین راضی دیتا پا منڈا باندے دا دا منافق آل لے اوہ پی جاندے کنا سامی او پی جانی سام کل ما اضا لہم ہر کرا چرنا شدیتا مشوفی ردیزی پاگی کے تک پکے کے دن کے پتہ رکھائی دے وائد آلہم آلہم او کرا چی تیارش پا دی باندے نقامو پا دی ادری گی باس بیانی دی موقع پا دن کے ولو شاء اللہ لذاب بسامہم دی جملے فائدہ یاد کی ولو شاء اللہ لذاب بسامہم کہ خواہ وید اللہ نو ختم کرے ویو اطاقت داوری دود دائی واب سوارہم او طاقت دلی دود دائی سمت لگ دا کافر بارکی سو وی سمم بکمون وی بھی کنا دا کافر بارکی مخ کی وی ختم اللہ علا قلوبہم اللہ والا زنو سکرل بند کرل خودی منافق لائے لازر بند کرے ندے سمت لگ محنت و سر اکا قابل اصلاح دے کی دیشی سمشی ولو شاء الله یعنی لا پہ مہر اللہ وحلے ندے کدا اللہ خوگش نو مہر بپی او لگی خلائے پہ وحلے ندے نو محنت و سر کوا خواری و سر کوا کی دیشی سشی سمشی ولو شاء الله لذاب بسامہم خوخ ویدا اللہ خامخا ختم کری ویو لذاب بسامہم خامخا ختم کری ویو طاقت داوری دو دی واب سوارم او دلی دو دی خلا ختم کرے ندے نو محنت و سر کوا کتو ہے چھتا با اللہ سن ختمی ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ رے پارسی بانے توانا و طاقت والا یقیناً اللہ رے پارسی بانے قدرت والا نو پا دیم قدرت تے پا دیم سدے قدرت تے چھ دی نظرنا عرص ختم کی نو پکر کوئی ہر کلا چھ اللہ رے دو قدرت والا ہر کلا چھ اللہ رے دو قدرت والا نو یو اغا کرا مدد ستا حاجتنم سر کولشی یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اے خلقو بندگیو کئی یواز دخپل رب ندی زائنا دویم باب ندی زائنا دویم باب ذکر کئی دویم باب پدی کی آغا انقلابی آواز پدی شلو آیاتونو کیسا ذکر کرل ددریو ڈالو بیان دا دریو ڈالو بیان دا دری ڈالی ولی جوڑی شوی دا دری ڈالی ولی جوڑی شوی وی بس دا خستا خبر دا سڑی چی کل بیان تو دیگی ویرونو اعلان واری یو خبر اکوم کومو منلن دا دنیا و دا آخر فائدہ کومو نمنلن نقصان ٹک شو کنا دا تقسیمو کو کون نکو خلق دو ڈالی که دو ڈالی نکو نو دا دی آواز اثر دی دا چکم راغ دای دل ذهن برابر کوتا لتکونا علا بصیرتن چه دای اقل اولارا اسنه چه تکلی تلار شه او خلکو تا دا اللہ دا یو والی مسئله بیان که او خلق دو دلی و دری دلی شی تو وای و دستو شو زجور پناها قیما دا خلکو که اختلاف راغ اختلاف پنو جوڑو وینا نا دا دی آواز اثر دی چه دسر خلق سکی گی